أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت قام بشتغل سو أخو علامات الفعل فيل علامات لري قال ذلك والفعل فيل يعرف بالنر بقد قد لبنر والسين سين لبنر وسوف سوف لبنر والتاء تأنيس الساكنة تاوكين مؤنث طالب بنر. ويقول ben diyorum ki yetemeyyizul fi'lu fiil ayrılıyor an ahaviyih iki kardeşinden el ism vel fi'l vel harfi isim ve kardeş harften bi erba'i alamatin dört alametle isim ve fiilden isim ve harften ayrılıyor fiil. Mete ne zaman vecette sen buldun fihi onda vahideten minha o alametlerden bir tanesi buldun ev ra'ayte yahut da gördün ennehu muhakkak ki o yekbeluha onu kabul ediyor Arap'ta bilirsin ennehu fi'lun o fiildir. Şimdi ne anlatıyor burada? Diyor ki normalde dedi ki ismin alametlerini öğrendik, harfin de alametlerini öğrenmedik. Şimdi fiilin alametlerini anlatıyor. Diyor ki nasıl ki dedik hani ismin alametleri nedir? Tenvindir, haftır, öyle değil mi? Elif lamı kabul etmezse bir de huruf-i cerdir. Hakeza diyor fiilin de bir takım alametler vardır. Onu fiilde gördüğün zaman bilirsin ki bu kelamın kısımlarından olan nedir? Kelamın kısımlarından olan fiildir. İsim veyahut da harf değildir. O alametler nedir? Bir tanesi kattır, bir tanesi sindir, bir tanesi sevfedir, bir tanesi de fiil-i muzariye birleşen sakin olan müenneslik tasıdır. Bunları gördüğümüz zaman bu dördünü bileceğiz ki önümüzde olan şey nedir? Bileceğiz ki önümüzde olan şey fiildir, isim veyahut da harf değildir. Evet. El-u'la birincisi kattır ve saniyetu ikincisi es-sinu sindir ve thalisetu üçüncüsü sevfe sevfedir ve rabiatu dördüncüsü ta'u te'nis sakinedir. Emme kat, kada gelince fetebihulu dahil oluyor ala nev'ayni minel fi'li fiilden iki nevi üzerine dahil oluyor. Ve hume bu iki nevi el madi vel mudari'i mazi ve muzari'dir. Şimdi o zaman ne diyeceğiz burada? Burada öğrendik ki ve huma el madi vel mudari'u. Mazi ve muzari fiile ne yapar? Mazi ve muzari fiile dahil olur. Fiil kaç kısımdı? Fiil 3 kısımdı, öyle değil mi? Mazi, muzari' bir de emir. Demek ki kat demiş olduğumuz kelime ne? Emre dahil olmaz. Öyle değil mi? Sadece neye dahil olur? Sadece mazi ve muzari olan fiile dahil olur. Mesela örneğin nasara yansuru veyahut da mesela darabe yedribu. Darabe yedribu idrib. Kad darabe, kad yedribu ama kad idrib denmez. Öyle değil mi? Niye? Çünkü fiil emrin başına ne olmaz? Emrin başına kad dahil olmaz. Şimdi kad fiilin başına girdiği zaman fiile farklı bir mana katıyor. Şimdi o manaları bize yazar anlatacak. فَإِذَا دَخَلْتَ dahil ettiğin zaman عَلَى الْفِعْلِ الْمَادِ mazi fiilin üzerine دَلَّتْ دَلَتْلَرْ عَلَى فَإِذَا دَخَلْتَ olsa dahil ettiğin zaman olur mu? Olmaz değil mi? Çünkü şey ney? دَخَلَ ney? دَخَلَ lazım bir fiil. Değil mi? دَخَلَ زَيْدٌ زَيْد girdi, bitti. Daha başka bir şeye gerek yok. O zaman ne diyeceğiz? فَإِذَا فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْفِعْلِ الْمَادِ fiil-i maziye dahil olduğu zaman فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْفِعْلِ الْمَادِ fiil-i maziye dahil olduğu zaman دَلَّتْ دَلَتْلَرْ عَلَى اَحَدِ مَعْنِيَيْنِ iki manadan bir tanesine delattiler. وَهُمَا bu iki mana اَتْتَحْقِيقُ kesinleştirmek وَالتَّقْرِيبُ yaklaşımı. فَمِثَالُ دَلَالَتِهَا عَلَى التَّحْقِيقِ kesinleştirmesine delalet eden misal قَوْلُهُ تَعَالَى Allah-u Teala sözüdür قَدْ مُحَقَّقْ كِ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ müminler kurtuluşa erdi. وَقَوْلُهُ جَلَّ شَأْنُهُ şanı yüce olmuş sözüdür لَقَدْ مُحَقَّقْ كِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ Allah müminlerden razı olmuştur. وَقَوْلُنَا bizim sözümüz قَدْ مُحَقَّقْ كِ حَدَرَ geldi Muhammed'in kavline, bizim sözümüz kad sefera halidun. Halid yolculuk yaptı. Ve misalü delaletiha al-takribi, yakınlaştırmasına delalet eden misal kavlun mukimus salate, namaza ikamet getiren sözü kad yaklaştı, kâmetis salatu, namaz vakti yaklaştı. Ve kavluke, senin sözün kad yaklaştı, garabetis şemsu, güneş batmaya yaklaştı. Tamam. Tabii mana verirken hani kad yaklaştı değil de, çünkü o kadın öyle tek başına bir yaklaştı manası yok. Hani kad garabetis şemsu, yani güneş battı veyahut da, ama güneş burada batmamış, daha güneş batmaya ne? Güneş batmaya yakın. Şimdi burada bizim aslı bilmemiz gereken şey şu. Bu şu anda anlattığı yazarın ekstra bir bilgi. Bizim bilmemiz gereken şey ne? Kat harfi ne yapar? Fiilin başına gelir. Mazi ve muzarinin başına gelir. Biz bunu mazi ve muzarinin başında gördüğümüz zaman veyahut da başlangıç olarak biz kadi gördüğümüz zaman bileceğiz ki kat'ten sonra gelen şey nedir? Kat'ten sonra gelen şey bazı istisnalara bulunmakla beraber fiildir. Öyle değil mi? Bir de şimdi burada bize şunu anlattı. Tamam, kat fiilin başına gelir ama fiile ne mana katar? Yani öğrendik ki bir, mazinin başına gelir. İki, muzarinin başına gelir. Fiile madinin başına geldiği zaman ne manası katar? Tahkik ve takrib manası katar. Yani bazı zamanlarda tahkik manası katar, bazı zamanlarda takrib manası katar. Tahkik nedir? Kesinlik. Nasıl ki inne isme ne mana katıyorsa kat de fiile o manayı katar. Öyle değil mi? Bir muhakkaklık, bir kesinlik manası katar. O da ayette olduğu gibi kat eflahel mu'minun, muhakkak ki müminler ne olmuşlardır? Felaha ermişlerdir. Müminlerin felaha ereceği kesin olduğuna göre demek ki buradaki kat cümleye nasıl bir mana katmış? Tahkik manası katmış. Bir de tevakku' veyahut da işte takrib manası. Yani bir şeyin yakın olması, bir şeyin yaklaşması manası. O da kat kâmeti salatu'da olduğu gibi. Onun için ne yapacağız? Ama genel olarak, yani genelde hangi manayı katar? Daha çoğunlukta. Daha çoğunlukta tahkik manası, değil mi? Yaygın olaraktan kat, fiili mazinin başına geldiği zaman ona tahkik manası katar. Evet. وَاِذَا دَخَلَتْ غَانِلُّ زَمَنْ عَلَى الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ فِيلْ مُزَارِنِ جَزَانِ دَلَّتْ دَلَاتِ ذَا عَلَى اَحَدِ مَعْنِيَيْنِ اَيْدًا. Aynı şekilde iki manadan bir tanesini delalet eder. وَهُمَا bu iki mana اَتَّقْلِيلُ azlık وَتَكْسِيرُ çokluk. فَأَمَّا دَلَالَتِهَا عَلَى فَأَمَّا دَلَالَتُهَا عَلَى التَّقْلِيلِ azla delalet etmesine gelince فَنَحْوُ قَوْلُكَ senin sözünün gibi قَدْ يَسْتُقُ الْكَذُوبُ yalancı bazen doğru söyler. وَقَوْلُكَ senin sözünün قَدْ يَجُودُ الْبَخِيلُ cimri bazen bol bol verir. Yani cimri bazen cömert olur. Ve kavlüke senin sözün kad yencehul belidu ahmak bazen başarır. Ve emme delaletuha ale tekthiri çokluğa delaletmesine gelince ve nahvu kavlüke senin sözün gibi kad yenalul mücdehidu müştehid ulaşır buhyetehu isteğine. Ve kavlüke senin sözün قَدْ يَفْعَلُ تَقِيُّ خَيْرًا takvalı çok hayır yapıyor. وَقَوْلُ الشَّاعِرِ قَدْ يُدْرِي كُلْ مُتَأَنِّي çoğu zaman idrak eder. الْمُتَأَنِّي mütenni olan, evet. Yani işini yavaş yavaş, işini böyle ağır ağır yapan insan, evet. بعد حاجته bazı hacetlerini, bazı ihtiyaçlarını idrak eder. Yavaş yani bazı yavaş. Yani işini yavaş yavaştan kasıt tembellik değil ha. Yani işini böyle düşüne taşına, işini böyle hani ne yaptığını bilerekten yapan insan çoğu zaman ne yapar? Çoğu zaman şeyini alır. İstediğine ulaşır. Yani hacetlerini idrak eder. Evet. Fakat yekunu oluyor ma'lum müstaci'i zelale ezzelelu قد يدرك المتأني بعد حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. Çoğu zaman da ne olur? Acele eden de ayağı ne olur? Ayağı kayar. Zelal ne demek? Zelle ayak kaydı demek, değil mi? Zelle ayak kaydı demek. Ne diyordu mesela Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de? فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. Şeytan o ikisinin ayağını ne yaptı? Kaydırdı. وَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Onları bulundukları yerden çıkardı diyordu Allah Azze ve Celle. Yani işini bilerek, düşünerek yapan insan çoğu zaman ihtiyacını ne eder? İdrak eder. Yani istediğini elde eder. Ama aceleci olan adamın ayağı da ne olur? Aceleci olan ayağın da ayağı çoğu zaman kayar. Şimdi ikinci olaraktan dedi ki kad harfi fiil-i muzarinin başına ne yapar? Fiil-i muzarinin başına gelir. Fiil-i muzarinin başta da bazen cümleye göre çokluk manası verir. Bazen cümleye göre ne olur? Cümleye göre azlık manası cümleye katar. Yazar burada ne yaptı? Yazar burada örneklerini bize verdi. Mesela kad yestukul kezubu. Yani burada cümleye baktığımız zaman yalancı doğru söyler. O zaman buradaki kad yalancı doğru söylemeyeceği için demek ki buradaki kad azlık manası. Yani bazen olur. Yalancı da ne yapabilir? Yalancı da doğru söyleyebilir. Ama aşağıda olduğu gibi çalışan, içtihad eden amacına ulaşır. Yani bu genelde çoğunlukta olduğu için çalışan insan amacına ulaşacağı için burada demek ki nedir? Burada demek ki çokluk manası katar. Yoksa bunu anlayabilmemiz için hani bir alamet yok. Yani cümlenin işte başında misal elif lam olursa şu manaya gelir, sonu temin olursa bu manaya gelir. Böyle bir şey yok. Bakacağız cümleye. Cümlenin kendi yapısından zaten başındaki kat kelimesinin ne manaya geldiği, hangi manayı cümleye kattığı ortaya ne yapar? Ortaya çıkar. Evet. وَأَمَّا السِّينُ وَسَوْفَ سِينْ وَسَوْفَ إِسَى gelince فَيَدْخُلَانِ عَلَى الْفِعْلِ fiile dahil olur o ikisi. عَلَى الْفِعْلِ الْمُضَارِعُ عَلَى الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ وَحْدَ bir tek başına fiil-i muzariye dahil olur. Sadece fiil-i muzariye. Yani tek başınadan kasıt ne? Sadece fiil-i muzariye dahil olur. Başkasına dahil olmaz. Sadece fiil-i muzariye dahil olur. Ve huma o ikisi yedüllani delalet eder alet tenfiz. Erteleme yani işi ileriye şey etmeye. Ertelemeye delalet eder. Ve ma'nahul istikbalu manası gelecektedir. İlla ve ma'nahu gelecektedir değil. Ve ma'nahu el istikbal. Manası yani gelecektir. Manası gelecek manası katar. Heh. Manası gelecektir. İlla ancak enne sine şüphesiz sin akallu istikbalen daha az gelecek ifade eder. İfade eder. Min sevfe. Sevfeden daha az gelecek ifade eder. Şimdi ne diyor burada? Diyor ki sin de sevfe de fiil-i muzarinin başına gelir. Öyle mi? İkisi de fiil-i muzarinin başına gelir. Gelir mi gelmesine de ikisinin de bir ortak manası var. O da nedir? Gelecek ifade ederler. Yani fiil-i muzari normalde hem hale şamildir hem de istikbale şamildir. Öyle değil mi? Mesela şimdi biz dediğimiz zaman yef'alu hem yapıyor hem de yapacağa şamildir. Öyle değil mi? Gelecek zamana şamildir. Sen sin ve sevfeyi getirdiğin anda fiil-i muzariyi ne yaptın? Fiil-i muzariyi hal manasından kurtardın. Hal manasından çıkardın. Otomatikmen ne manası verdin? Gelecek manası verdin. Öyle mi? Lakin sin de sevfe de gelecek ifade eder. Yani seyef'alu yapıyor veyahut da yapacak. İşte senef'alu yapacağız mesela. Veyahut da sevfe nef'alu. İkisinin arasındaki fark ne? Se nef'alu dediğim zaman yani yapacağız ama yakın bir zamanda olabilir gelecekle. Ama sevfe nef'alu dediğim zaman daha ileri bir zamanda yapacağız. Yani sevfenin istikbala delaleti sinin istikbala delaletinden biraz daha ne? Biraz daha kuvvetli, biraz daha fazladır. Evet. Fe'emme sinu sine gelince fenahmu kavlehu ta'ala Allah-u Teala'nın sözünde olduğu gibi seyekulü sufehâ'u minen nâsi insanlardan sefihler diyecekler. Evet. Ve seyekulu lekel muhallefune sana geride kalanlar diyecekler. Tamam. Şimdi bak burada Allah sini nerede kullanmış? Şimdi kıblenin emrini değiştirmiş. Değil mi? Kıble değişmiş ya. Önce kıble değişikliğini anlatacak. Seyekulu sufehâ'u minen nâsi mâ vellâhum an kıbletihim ulletî kânu aleyhâ. İnsanlardan ahmak olanlar, sefih olanlar diyecekler ki onları kıblelerinden çeviren şey neydi? Yani kıblenin değişmesinin hemen akabine bunu söyleyecekler. Yani Allah Azze ve Celle bir nevi ne demek istiyor? Bak ben birazdan kıble değişikliğiyle ilgili hükmü vereceğim ya, o hükmün hemen peşine yani ilerisinde ne diyecek sefi olanlar? Niye bunlar şeylerinden döndüler? Ha diğeri de ne? Diğeri de şeyle alakalı. Tebuk seferinden dönüşte muhallef olanlar yani savaştan geri kalanlar hemen sana ne yapacaklar? Diyecekler ki yani gelecek zaman ifade ediyor ama yakın zamanla alakalı bir gelecek zaman. Çok da uzağı şey etmiyor, çok da uzağı içermiyor. Evet. وَأَمَّا سَوْفَ وَأَمَّا سَوْفَ سَوْفَ'ya gelince فَنَحْمُ قَوْلُهُ تَعَالَى Allah-u Teala'nın sözünde olduğu gibi وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى şüphesiz ki Rabbin sana verecek, sen de razı olacaksın. Şimdi bu Rabbin sana verecek. Yani bu Rabbin peygambere vereceği şey ne olabilir? Kıyamet günündeki ecri olabilir. Mesela cennet olabilir. Veyahut da işte en sonundaki zafer olabilir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ve dini onun eliyle ızhar etmek olabilir ama dikkat ederseniz bayağı bir uzak bir müddet. Yani وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى uzun bir dönem için Rabbin sana ileride verecek. Hakeza سَوْفَ نُسْلِيهِمْ nara biz onları ateşe ne yapacağız? Biz onları ateşe yaslayacağız. Bu da ne? Mesela kafirlerden bahsediyor. Ölümden sonrası için geçerli olan bir durum. Bu da bak iyi bir gelecek yani biraz daha ileri zamanı ifade ediyor. سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ bu da müminler için müminlere ileride ecirlerini Allah Azze ve Celle verecektir. Bu da kıyametle alakalı. Yani demek ki sin ve sevfe fiilin başına dahil olurlar. Bunu bileceğiz. Fiilin alametlerindendir. Fiili diğer kardeşlerinden ayıran özelliklerdendir. Ve ikisi de fiilin gelecek manası katar. Fiile gelecek zaman manası katar. Aralarındaki fark nedir? Sevfe sinden daha fazla geleceğe delalet ediyor. Tamam mı? أما تاء التأنيس الساكنة تاء التأنيس ساكنة جنجة فتدخل فتدخل فتدخل داهر olur على الفعل الماضي فعل ماضي داهر olur دون غيره ona bitişik bir şekilde mi? Onun dışındakilere dahil olmaz. Dune gayrihi. Onun dışındakilere dahil olmaz. Evet. Onun dışındakilere dahil olmaz. Vel garadu amaç vel garadu minha bundan amaç yani bu tayete enis-i sakinedeki gaye amaç nedir? وَالْغَرَضُ مِنْهَا اَدْدَلَالَتُ عَلَى اَدْدَلَالَتُ delalettir. Yani ki delalet etsin. Neye delalet etsin? عَلَى اَنَّ الْاِسْمَ muhakkak ki isim اَلَّذ۪ي اُسْنِدَ هَذَا الْفِعْلُ اِلَيْهِ fiilin kendisine isnat edildiği, dayandırıldığı isim مُؤَنَّسٌ مُؤَنَّس olduğu ifade edilsin diye. Anlaşıldı mı? Fiilin kendisine isnat edildiği ismin müennes olduğu anlaşılsın diye. Gaye budur. Evet. Sevâ'un eşittir. Ekâne olsun. Fâilen. Fail olsun. Nahvu gibi. Kâlet Âişetü ummul mu'minîne. Şimdi anlayalım. Burada kâle fiil öyle değil mi? Âişe. Şimdi burada Âişe. Âişe dedi. Bak ismini yaptık? İsnat ettik. Öyle değil mi? Âişe dedi. Buradaki ta Ayşe'nin müennes olduğunu gösteriyor. Sayet burada Zeyd olsaydı nasıl diyecektik? Kale Zeydun. Zeyd'in erkek olduğunu ifade etmek için. Fail olan bayan olunca isnat edilen ne yaptık? T'yi getirdik. Garat neydi? Ona isnat edilen ismin müennes olduğu anlaşılsın da öyle değil mi? Bak ne oldu? Kalet Ayşetu umul mu'minin. Evet. Em kâne olsun naibe fail. Naibe fail olsun. Nahmu gibi furişet daruna bil busuti serildi evimize halılar serildi. Evimiz halılarla serildi. Bak burada ister fail olsun yani direkt fiili yapan olsun isterse naibe fiil olsun yani direkt fiili yapan değil de failin yerine geçen olsun. O da nedir? İkisinde de isnat edilenin müennes olduğu anlaşılsın diye garat nedir? Garat budur. Tayete enis konulur. Evet. Vel muradu murad enneha şüphesiz o sakinetu fi asli vad'iha onun asıl koyulmasında sakine olmasıdır. Vel muradu enneha sakinetun fi asli vad'iha yani tayete enis ilk konulduğunda nedir? İlk konulduğunda asli vad'iha nedir? Asli vad'iha Araplar onu ilk koyduğu zaman hani bu tayete enisi koydukları zaman sakin olarak koymuşlar. Tamam mı? Yani sakin ne demek? Yani sonu sukun ile, cezm ile gelmiş sakindir. Evet. فَلَا يَدُرُّ تَحْرِيكُهَا فَلَا يَدُرُّ تَحْرِيكُهَا onu harekeden فَلَا يَدُرُّ zarar görmüyor. تَحْرِيكُهَا ona harekelendirmek لِعَارِدِ التَّخَلُّسِ مِنْ اِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ لِعَارِدِ التَّخَلُّسِ şeyden korunmak için, özürden korunmak için. Hangi özürden? مِنْ اِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ İki tane sakinin yan yana gelmesi, yani iki tane cezimli, iki tane hareketsiz olan harfin yan yana gelmesi özründen kurtulmak için onu harekelendirmek zarar vermiyor. فِي نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى Allah'ın sözünde olduğu gibi وَقَالَتِ خِرُجُ عَلَيْهِنْ Dedi ki onların üzerine ne yap? Onların üzerine çık. اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَتُ اِمْرَانَ İmran'ın karısı dediği zaman قَالَتَ اَتَيْنَا طَائِعِينَ Yer ve gök dedi ki biz ne yaptık? Biz boyun eğmiş bir şekilde sana geldik. Şimdi normalde biz dedi ki tam mesela bu ta'e te'nisi sakine diyoruz öyle mi? Bak ta'e te'nisi sakine fiilin özelliklerindendir. Yani biz bunu fiilde gördüğümüz zaman bileceğiz ki bu nedir? Bileceğiz ki bu fiilin alametlerindendir. Önümüzde duran şey de fiildir. Şimdi diyor ki normalde bunu Araplar ilk koyduğunda ne diye koymuşlar? Sakin diye koymuşlar. Yani harekesi söz konusu değil mi? Kâlet, fe'alet, nesaret, darabet neyi yoktur? Harekesi yoktur. Lakin bazen harekelenebilir. Hangi durumlarda harekelenebilir? İki sakin. Niye iki sakin yan yana geldiğinde harekelenir? Evet. Çünkü Arapçalar lügatında kaide olarak iki sakin yan yana gelmez. Arapçada ne? İki sakin yan yana gelmez. Mesela Türkçede de biz ne diyoruz? İki tane sesli miydi? A, E, Ö. Sesli harfler mi diyoruz onlara? O ikisi yan yana geldiğinde bu Türkçe bir kelime değil demektir. Öyle değil mi? Niye? Demek ki bu da bu dilin bir kaidesi. İki tane o harf yan yana gelmez. Hakeza Arapçada iki tane sakin, iki tane hareketsiz harf yan yana gelmez. İki tane hareketsiz harf yan yana geldiği zaman, öyle mi? Bunlardan bir tanesine hareke koyarlar. Bu sıkıntıdan kurtulabilmek için bunlardan birine hareke koyarlar. Peki hangi harekeyi koyarlar? Kim söyleyecek? Talha? Hangi harekeyi koyarlar? Nasıl? Keseyi koyarlar. Niye? Harf olduğu için. Öyle değil mi? İki tane sakin yan yana geldiği zaman kesreyle harekelenir. Sebebi? Çünkü galiben kesreyle harekelenir. Çünkü kesre Arap lügatındaki nedir? Veyahut da cer en hafif olan harekedir. Şimdi bakın burada mesela örnek olarak demiş ki وَقَالَتِ خُرُجُ عَلَيْهِنْ Bunun aslı ne? وَقَالَتْ اُخْرُجُ عَلَيْهِنْ olması lazım. Öyle değil mi? Kim bu söz kime ait? Meli'nin karısı Yusuf Aleyhisselam'ı çağırdığı zaman ona diyor ki وَقَالَتْ Kadın dedi ki اُخْرُجْ çık عَلَيْهِنْ Hani o kadınlar dedi ya biz seni sapıtmış görüyoruz. Sen bir hizmetçiye aşık olmuşsun. O da o hizmetçiye aşık olmadığını, aslında onun çok güzel olduğunu, hangi kadın olsa ona aşık olur diye ifade etmek için Hazreti Yusuf'a diyor ki çık o kadınlar seni görsün. Ne demesi lazım? وَقَالَتْ اُخْرُجْ Ama ikisi yan yana geldiğinde birleşecek. وَقَالَتِ اِخْرُجْ عَلَيْهِنْ Bak burada ne yaptık? Buna şey verdik, hareke verdik. Ha demek ki bunu gördüğümüz zaman mesela belki biri der. Buradaki kâlet ne? Ya bu fiil miydi? Ta'e te'nis gelmiş ama bu ta'e te'nis harekeli. Biz demiştik ki ta'e te'nis sakin olursa fiilin alameti olabilir. Yok, burada ne var? Burada bir özel durum var. Sırf iltika-i sakineyinden, yani iki tane hareketsiz harfin yan yana gelmesinden cümleyi kurtarmak için biz bunu harekeledik diyoruz. Evet, devam edelim. Talha devam etsin. وقالت امرأة devamet yok. Mimma tekaddeme. Mimma tekaddeme. Geçenlerden. Evet. Geçenlerden. Evet. Yubeyyinu leke sana açıkladı. Mimmanın aslı ne? Mimma. Min ma. Yani bir min var, bir ma var. Öyle mi? Bunu birleştirmişler mimma olmuş. Ne demek o zaman? Mimma'yı gördüğümüzde o şeyden ki. Çünkü ma burada ne? Ellezi manasına. Öyle değil mi? Ma. Min harfi cer. Öyle mi? Den, dan manası katıyor demiştik. Min ma. Yani mimma gördüğümüzde o şeyden ki tekaddeme. Yani geçen şeylerden anlaşılan şey nedir? Yetebeyyenu açığa çıkıyor. Leke senin için enne alame ala enne alame Til. Alametil fi'li, fiilin alametleri, elleti, o fiilin alametleri ki, zekeraha, zikretti, el muellifu muellif, ala thalatati aksamin, üç kısım üzerine. Kısmın, üç kısım üzeredir. Üç öyle kısım değil mi? Kısmın, bir kısım, birinci kısım, yuhtassu, yuhtassu, yuhtassu, hastır, bidukhuli alel madi, maziye üzerine, maziye girmede hasır. Yani sadece fiili maziye has, öyle mi? Yahtassu bidukhuli alel madi. Sadece fiili maziye ne olur? Fiili maziye dahil olur. Yerhamukallah. Ve huve o da ta'un. Ta'dir et-te'nisu. Yok, ta'u te'nisi sakineti. Sakin olan ta'u te'nistir. Neymiş? Demek ki sadece fiili maziye giren, ona has olan, yani dört tane dedi fiilin özelliği var. Ne de dedik? Kat, sin, sevfe, ta'e, te'nis. Demek ki bunlardan bazısı sadece fiili maziye hasmış. O da nedir? Ta'e, te'nis, es-sakine. Evet. O kısmın bir kısmı da vardır. Yehtasu hastır. Bidduhuli alel mudari'i. Mudari'nin üzerine girmeye hastır. Yani sadece müzariye girer. Ve huve sin ve sevfe, sin ve sevfedir. Evet. Bir kısım vardır, bir kısım daha vardır. Yüşteraku. Ortaktır. Beynehume. Yani hem müzariye, maziye girer hem de müzariye girer. Ve huve kat. Yüşteraku mu, yeşteriku mu? O kısım yeşteriku beynehume. Anlatayım mı? Burada şey var. Kısmın ve bir kısım vardır. Yeşteriku beynehume. O ikisinin arasında müşterek oluyor, ortak. O da nedir? O da kattır. Yani ne demek? Hem fiili maziye dahil oluyor, hem de fiili mudari'a dahil oluyor. Evet, devam et. وَقَدْ تَرَكَ عَلَامَاتُ Yok. عَلَامَةَ فِعْرِ الْاَمْرِ Emir fiilinin alametini terk ettiği. Kim terk etti? Musannıf. İlk yani kitabı metnini yazan İbn-i Acurrum dediğimiz alim fiilin tamam özelliklerini saydı ama bir taneyi saymadı. O da ne? Mazinin özelliğini saydı, muzarinin özelliğini saydı. Peki emir fiilinin özelliğini onu biz nereden bileceğiz? Şimdi yazar da bize onu anlatacak. Şarih de, şerh eden de bize onu anlatacak. Ve hiye o delaletuhu alettalibi alettalibi alettalibi istemek üzerine davet eder. Evet. Ma kabulihi, kabul etmesiyle beraber ya ya il muhatabati. Ya el muhatabati. Muhatabat ya'nı kabul etmekle beraber nedir? Aynı zamanda şeye de delalet eder. Talebe de delalet eder. Demek ki emir fiilinin özelliği neymiş? Alameti talebe delalet etmesi. İki, ya el muhatabeyi kabul etmesi. Ya el muhatabe neydi emre? Yani örnek. Termine. İf'ali. Öyle değil mi? İf'ali mesela. Misal. Ondan sonra ne gibi mesela? İdribi mesela. Değil mi? Kadına muhatap olduğun zaman emrederken ne diyorsun? İşte vur, yap, et falan. Evet. Evveya nun-u tevkidi veya nun-u tevkidi kabul etmesi. Nun-u tevkid neydi? Tallahi le ekidenne. Yani muhakkak ki tuzak kuracağım esnamekum, sizin putlarınıza. Sonuna gelen nun ve gerek musakkal olsun, yani müekket ve musakkal, yani şeddeli nun olsun, gerek muhaffef olsun fark etmez. Nuna ne, fiile ne manası katıyordu? Fiile tekit manası katıyordu değil mi? Evet. Nahu kum gibi kalk ve ok'ut otur ve oktub yaz. Bunda ne var? Hangi alamet var? İstemek. Talebe delalet etmesi var. Öyle değil mi? Evet. Hakeza ya-i muhatabeyi de kabul eder bunların hepsi değil mi? Mesela aynısını kumi ve ka'udi, uktubi ve enzuri de diyebiliriz. Öyle değil mi? Evet. Fe inne hâzihi kelimâti, bu kelimeler el-erba'a, bu dört kelime delaletun, delalet eder. Ale talebi, ale talebi, isteğe delalet eder. Husûlul kıyâmi, husûlu meydana gelmiştir. Yok. Ala talebi husulil kıyami. Yani ayağa kalkmanın hasıl olmasının talebine delalet eder. Öyle değil mi? Vel kuudi oturmanın hasıl olmasının, meydana gelmesinin talebine delalet eder. Kitabetin ve nazarın, bakmanın. Öyle değil mi? Ma kabuli ma kabuliha kabul etmesiyle beraber ya el muhatabeti muhataba yasını kabul etmesiyle beraber fi nahvi şu sözde şu şeyde örnekte olduğu gibi kumi işte kalkın vak'adi kalkın değil kumi kadın sen kalk vak'adi otur ama kadın için ev veya ma'a kabuliha veya işte, kabul etmesiyle beraber nun tevkidi kabul etmesiyle beraber şu bilinir fi nahvi şu örnekte olduğu gibi uktubenne yazın unsuranne ile me yenfa'uke sana fayda veren şeye bak bak sana fayda veren şeye ne yap fayda veren şeye bak. Şimdi burada ne? Burada şunu anladık. Dedi ki bir de emir olan fiilin özellikleri var. O da nedir? O da şudur. Bir tanesi işte emir talebe delalet etmesi, bir tanesi ya ve muhatabayı kabul etmesi, bir tanesi de nedir? Bir tanesi de nune tevkidi almasıdır. Bunları da gördüğümüz zaman önümüzdeki şeyin fiil olduğunu ne yapacağız? Önümüzdeki şeyin fiil olduğunu bileceğiz. Yani biz zaten bunlardan herhangi birini gördüğümüzde önümüzdekinin fiil olduğunu bileceğiz. Sonra bakacağız. Eğer başındaki mesela diyelim ki dedik örnek veriyorum misal. Sin fiilin alametlerindendir. Öyle değil mi? Baktık ki önümüzde se yadribu var. Se yadribu. Biz başlangıç olarak ilk başta bilmemiz gereken şey nedir? Birinci bilmemiz, bu önümüzdeki fiildir. Öyle mi? İkinci adıma geleceğiz bu defa. Ama fiilin hangi kısmıdır? Çünkü fiil üç kısma ayrılır. Mazi, muzari bir de emir. Öyle değil mi? Dedik sin sadece neye dahil olur? Fiil-i muzariye dahil olur. Öyle değil mi? Muzari olan. Ha demek ki önümüzdeki fiil mudaridir. Üçüncü, peki ne mana katar bu fiil-i muzariye? Gelecek manası kadar. Kat gördük mesela. Başlangıç olarak bileceğiz ki önümüzdeki nedir? Önümüzdeki fiildir. Yani başlangıç olarak da. İkinci adıma geçtik bu defa. Peki önümüzdeki hangi çeşittir? Mazi de olabilir, muzari de nedir? Olabilir. Artık duruma göre verdiği manayı da ne yapacağız? Çıkaracağız. Anlaşıldı mı? Yani önce bilmemiz gereken önümüzdekinin fiil olduğu, sonra bilmemiz gereken hangi manaya ne yaptı? Hangi manaya delalet etti? Şimdi şey yapalım. Buradaki soruların bir kısmını ne yapalım? Buradaki soruların bir kısmını okuyalım. Evet. Kime soruyu sorarsam o cevap versin. Ma hiye esile, sorular. Ma hiye alamatul fi'li. Ahmet, fiilin alametleri nelerdir? Fiilin alametleri sin, sevfe, kat, yüce, tesniye. Sakin olan. Ne? Tayete enisi, sakine. Ma hiye al alamat allati tahtassu bil fi'l al madi? Ali? Ne bu? Ma hiye al alamat allati tahtassu bil fi'l al madi? Fiil-i maziye has olan alamet hangisidir? Diyor. Yani sadece fiil-i maziye dahil olan alamet hangisidir? Yok. Dedi ki kat hem fiil-i maziye hem fiil-i muzariye ne olur? Fiil-i muzariye dahil olur. Sadece fiil-i maziye has olan hangisiydi? Ta'nisi sakineydi, öyle değil mi? Bak, ma hiyel alametu leti teşteriku beynel madi vel mudari. Mazi ve muzari arasında iştirak eden, ortak olan hangisidir? Kattır, öyle değil mi? Kat hem maziye gelir, hem de ne yapar? Hem de muzariye gelir. Diye burada bazı sorular sormuş. Şimdi, kime geldi sıra? Kim okuyordu? Sen. Şu temrini oku, alttaki temrini oku. Temrin, araştırmalar. Meyyüzül esma'u isimler. Düzgün oku. Meyyüzül meyyiz. Meyyiz. Öyle değil mi? Ayır. Emir. Neyi ayır? El esma'e. İsimleri. Sonra bir de vel ef'ale. Fiilleri. Elleti, o isimler ve fiiller ki fil ibaratil atiyeti, gelecek ibarelerde mevcut olan, yani biraz sonra vereceğimiz cümlelerde mevcut olan isim ve fiilleri ayır. وَمَيِّزْ yine ayır. كُلَّ نَوْعٍ her nev'i مِنْ اَنْوَاعِ الْاَفْعَالِ fiillerin nev'lerinden her birini ayır. Yani mazi, muzari, emir diye ne yap? Ayır. مَعَ ذِكْرِ الْعَلَامَةِ الَّتِي aynı zamanda neyle beraber? O alametiyle beraber. Hangi alamet? اَلَّتِي اِسْتَدْلَلْتَ بِهَا ala ismiyetil kelimeti, o alametle kelimenin isim olduğuna delil aldığın alameti, ev fi'liyetiha veya onun fiil olduğuna dair delil aldığın alameti de ne yap? Delil aldığın alameti de aynı zamanda ne yap? Aynı zamanda bildir. Evet, oku. İn tubdu açılayım abi. He. Şayet tubdu açığa vursan mı? Hayır. Açığa vursan. Tubdu ne? Tubdu fiil mi, isim mi? Ne için okuyoruz biz burayı? Fiillerle isimleri ayırmak için, öyle değil mi? Hı. Normalde diğer alametlerde yok yani. Tubdu fiil. Fiil. Hangi fiil? Fiili muzari. Fiili muzari, evet. Hayran. Hı. Bu isim. Niye? Çünkü temin gelmiş. Evet. Av tufuhu bu da aynı şekilde fiildir, fiil muzaridir. Evet. Av ta'fu yine fiil muzaridir. Evet. An su'in. Hı. An cer harfi su'in. Hı. İsimdir, bir de temin almıştır, bir de cer olmuştur. Evet. Fe innallâhe Allah elif lam taksi olunan dolayı. Yok, o Allah'ın başında kimisine göre asli, kimisine göre sonradan gelmiş. Onun için onu şey yapmayalım. Lafz celale geçelim. Evet. Kâne afûven burada temin olmuştur. Demek ki nedir? İsimdir. Kadiren. Kadiren aynı şekilde temin olunan da isimdir. Hı. İnne manası neydi ayetin? İn tubdu hayran, hayrı açığa vursanız da, ev tuhfuhu veya onu gizleseniz de, ev ta'fu an su'in veyahut da kötülüğü affetseniz de, fe innallâhe kâne muhakkak ki Allah kâne afuven affedicidir, kadiren, gücü yetendir. Evet. İnne safe aynı şekilde safe isimdir, eliften başına dahil olmuştur. Evet. Vel mervete mervete aynı şekilde eliften dahil olduğundan dolayı isimdir. Minşa'iri şa'airi şa'airi şa'airillahi şa'air harfi cer olduğundan dolayı isimdir, bir de sonu cer olmuştur. Tamam. Ve men hacce hacce nedir? Hacca men şey geliyor. Evet, men hacca burada nedir? Hacca fiili mazidir. El beyte. El beyte evdir. Başına eliflam dahil olmuş. İsimdir o zaman. İsimdir. İ'temere. İ'temere. İftâle babından fiildir. Öyle değil mi? Fele cünâhe. Bu mazidir. Fiili mazidir. Yok. Cünâhe ne? Cünaha isimdir, evet. Aleyhi en yetetavvefe fiil muzaridir. Bihime. Ve men tatavva'a bu da fiil muzaridir. Ve men tatavva'a. Tatavva'a. Fiil mazidir değil mi? Tatavva'a. Tefa'ale babından ha. Hayran isimdir, sonra temin olunan dolayı. Fe innallâhe şâkirun. Şâkirun sonra temin olunan dolayı yine isimdir. Alîmun, bu da temin olunan dolayı. Manası ne? İnne safa vel mervete muhakkak ki safa ve merve min şi'airillah, Allah'ın şiarlarındandır. Fe men haccel beyte, kim ki Kabe'yi hac ederse, ev i'temera veya umre yaparsa, fela cunaha aleyhi, onun üzerinde bir sıkıntı yoktur. En yettavvafe bihime, o ikisini tavaf etmesinde bir sıkıntı yoktur. Yani Safa ile Merve'nin arasında gidip gelmesinde bir sorun yoktur. وَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا kim de tatavva olarak hayır yaparsa فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ Allah şükredilen ve alim olandır. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Nasıl? He. Şimdi bu fiil değil. Normalde fiil olabilmesi için şeydir. Nedir onun ismi? Yani cünah demek sıkıntı, onun üzerine bir sıkıntı söz konusu değil. Fiil değilse ya harftir veyahut da nedir? Veyahut da isimdir. Harf de olmadığına göre o zaman isim. Yani isim alametlerinden birisi. He, isim alametlerinden bir tanesi şeyinde yok. İsmin alametlerinden bir tanesi başında yok. Normalde belki farklı yönden bir şey söylenebilir. Bizim okuduğumuz isim alametlerinden bir tanesi şu anda başta yok ama biraz ileride bir konu gelecek. Onu gördüğümüzde bu la'nın meselesini, yani bu fela cunaha diyoruz ya, onun hükmü geldiği zaman onu öğreneceğiz. Ama şu ana kadar bizim görmüş olduğumuz şeylerden bir tanesi söz konusu henüz değil. Şimdi normalde burada ismin bazı alametlerini zikretmedi. Mesela ismin en büyük alametlerinden bir tanesi ismin müpteda oluşundan yola çıkarak isme bir şeylerin isnat edilmesi diye yazar bunu anlatmadı. İnşallah müpteda haber bölümüne geldiğimiz zaman bunu ne yaparız? Bunu, ama şu ana kadar bizim öğrendiğimiz ismin alametleri şey değil. Bizim öğrendiğimiz ismin alametlerinde bu henüz söz konusu değil ama genelde biraz daha tafsilatlı anlatan veya ileride okuyacağımız kitaplarda göreceğiz. İsmin bir iki tane daha, yani dört tane alametinin dışında iki tane daha alameti zikir ediliyor. Tamam. Anlaşılmayan başka bir şey? Yok. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.